bunları biriktirir, yığar bunları böyle. Eğer bunun zekatını vermezse febeşşirhum buyuruyor Peygamber, buyuruyor Mevlam. Onlara müjde Rabbim. Ya buradaki müjde, yani alay etme onları, aşağılama onları böyle. Ne ile? Bir azab elim, acıklı azab ile. Demek kim malın zekatını vermezse, malı biriktirirse, Mevlam bir onlara haber ver, onlara müjdele, azab-ı elim. Çok acıklı bir azap onlara böyle. Şimdi cehennemde her azap misil olacak. Mesela Allah korusun, zina eden kadınlar. Onların da edep üyelerine şiş batıracak cehennemde. Ateşe kıtık şişler batıracak onların böyle. Zekata girince yevme, o günde yani cehennemde yumaleye finar cehenneme bunların vermediği malları hayvan hariç ateşte bunlar kızacaklar bunlar. Demirleri böyle olacak. Madem olacak kızacaklı böyle. Fetiha biya cibahüm alınları dağlanacak. Ve cünüb yanları zürüm arkaları. Yani gerçekten korkunç bir olay bu olacak Allah korusun böyle. Demek kim malını zekatı vermezse dünyada gerçi artık bunları götürmüyor. Dünyada kalıyor ama fakat bunun vebali sorumluluğu oraya sarkıyor, mağara sarkıyor böylece. Bundan da azabı cehennemden olacak. Bunların malları bir tabi metal va dönüşecek. Orada buna cehennem kızacaklar böyle. Cehennem fırında. Ateş gibi olacaklar. Melekte bunlarla o kişinin alnında dağılacak, alnında dağılacaklar. Ki alnındaki deri yanacak, et yanacak, kemikleri benden çıkacak, kafası benden çıkacak. Ve cünubun iki yanları, bir de sırtları. Hâzâ mâ kenestüm. Çek melekler bunlara. İşte bu diyeceklerin birisinin mallarınız. Nefesekün. Hüzûkû mâ kündüm teknizüm. Tadı bakımın tadını çeker bunu tadını bakalım böyle. Yani artık tabii ne kadar zaman çıkıyor Allah tabii bunu böyle böyle. Kimi kaç bin yıl, her yıl hesaptan dolayı azal olacaklar böyle. Bunun için mal olan kişinin yani kimin zekatı farz olursa okuna gelecek inşallah, gelecek inşallah. Bunu severek vermek gerekiyor. Çünkü zekatın altında eksilmiyor. Artıyor böyle. Ay budamaya benziyor böyle. Harun Musa Aleyhisselam zamanında Harun Aleyhisselam da aynı zamanda onunla beraber biri vardı. Ümmeti Musa Aleyhisselam'dan. Adı Karun'du bu. Karun böyle. Çok yoksul fakirdi. Aşırı fakirdi. Çok yalvardı Musa Aleyhisselam'a. Musa dua etti ona böyle. Bu bakırın altı yapması öğrendi. Çok zengin oldu. Ama zekatını veremedi. Yerine bir baktı böyle. Bir de Ümmeti Muhammed'den biri vardır. Adı Salebe. Denen biri, Ensar'dan Medine'ye gelirsen kendisi. Bunun adı da Veşri Hamame'ydi böyle. Yani meşrinin kuşu derdi böyle. Devamlı meşte otururdu böyle bu. Namaz kılar, Kur'an okur, her işin meşte görürdü. Ama çok fakir, çok aşırı fakirdi böyle. Hatta sabah namazına gelirken bir uzun gömlekleri var bunların. Evvela hanım onu kılıp namazını kılıyor. Onu giyip namazını kılıyor. Çıkarıyor. Buna göre usul namaza girirdi böyle. Sabah namazına. Fakat içinde bir mal sevgisi var mı içinde ama. Bu tabii gizliymiş böyle. Onun kelimin farkına değil. Peygamber'e yalvarıyor bir gün. Ya Resulallah. Allah dua etti. Allah bana mal versin. Ne yapacağım malı? Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, zekat vereceğim, hayır yapacağım, sayıyor böyle. Peygamber bunu görüyor, şöyle buyuruyor. En hayırlı hal, Allah verdiği haldir buraya böyle. Allah sana bu hal vermiş, sen razı ol böyle bana. Fakat bu hep üstüyle devamlı böyle. Peygamber de artık bir gün yalvarıyor Allah'a, dua edin Peygamber'e. Ya Rabbim, buna mal ver bakalım Allah'a böyle. Rabbim buna mal verdi, ne mal verdi? Koyunculuk başladı böyle. Bir koyun aldı. Güzel bir koyunmuş. Ucuz almış bunu böyle. Hemen iki misin sattı bunu böyle. Belki iki, üç, beş, on derken böyle. Artık kısılmadı Medine koyunları bunu böyle. Yalnız sabah yatsı namazına gelmeye başladı. Sıra koyuna daha çoğalınca Medine dışına çıktı bunlar. Çöle çıktı. Yani Cuma'dan Cuma'ya gelmeye başladı namaza. Zaman geldi artık Cuma'ya gelemedi. Sonra Peygamber'e haber gönderdi zikâhat işi böyle. İzin sahibi söyleyin. Mancikadını versin diye böyle. Koyun ortaya verecek böylece. Gittiler bunu sahabeler. Emri tebliğ etti kendisine. Zikâhat işin. Düşüneyim bakın dedi böyle. Bu bir haraç dedi böyle. Haraç bu dedi böyle bu. Yani zikâhatı kabul etmedi onda. Yani kıyamadı vermesini böyle böyle. Kıyamadı vermesini böyle. Veremedi bu şekilde. Sıhhak ayet-i kerime geliyor bunun. Tevbe sıhhak ayet-i kerime geçiyor. Mümin diye oradaki ayet-i kerime başlıyor orada böyle. Gelince. Sonra pişman oldu. Medine'ye geldi. Peygamber'e zikâhatını getirmek istedi. Yani kabul etmedi bunu böyle böyle. Hazreti Bekir almadı, ömür almadı. Sonra kendini vefat etti. Münafıklar gitti Allah korusun böyle böyle. Yani yere ciğerden oldu Nevzübillah Teala'ya böyle. Bunun için yani zekatı kim vermezse hem dünyada bile mahvolur kendisi. Dinden, imandan çıkar, münafık olur Allah korusun. Bir de cehennemde yani böyle o korkunç zevanın melekleri alıyor bunların mallarını. Tabi orada bir değişik şekil olarak, mesel olarak böyle. Cihende kızacak bunlara böyle. Ateşten daha sıcak olacak bunlara böyle. Önce alnına, alın yanacak böyle. Al derisi, etleri, kafata çıkarak meydana, korkunç hal olacak böyle, yanacak böyle. Ondan sonra sağ tarafını, sol tarafında bir delik açılacak. Ve sırtı tamamen yanılacak böyle, yanacak. Yavaş yavaş alnındaki deri tekrar olacak yere gelecek. Tekrar da başlayacak böyle. Hadi kaç bin sene. Demek ki aynı zamanda zekat vermekten malın da manevi sigortası. Yani malı kuruyor zekat böylece. Yani kaska maska değil demek ki zekat verildi mi Allah'ın izniyle inşallah bu tale. O kurma altına verecek bu böyle. Şimdi gelelim inşallah zekat vermek kimlere farz. Sonra kimlere verilir? Nasıl verilir? Üç ayrı bu konu inşallah böyle. Zekat kimlere farz? Ez zekatı faridatın. Bu kıta aldım bu ibareyi. Zekat farzdır. Muhkemetün. En muhkem, en sağlam, en kesin farzdır. Böyle. Zekat böyle. Mesela bazı farzlar ayet-i kerimine sahibi değildir, içtihadidir, farzlar vardır. Mesela abdestin bazı farzı vardır ki, içtihadi bunlar böyle. Niyet mesela Şafi'ye göre. Fakat bu zekat mesele gelince böyle, Kur'an-ı Kerim'de 80 küsur yerde geçiyor zekat meselesi. İcma-ı ümmet sabittir, en hakim farzdır. Ve şart-ı vücubiha. Bunun farz olmasının nedir? Şartları nedir? Şartları. Kimlere farz olur? El-İslam'ı ilk şart kişinin Müslüman olması böyle. Yani Müslüman değilse kişi oradaki farz değil böyle. Bir gayrimüslim, bir ateist, bir mason, bir İslam karşı düşman olan bir kişi yani Ramazan'da hayır yapıyorum diye yani zekat şu derece verse bile onda mı kal olmuyor onlara böyle böyle. Çünkü ibadetler önce ilk şart Müslüman olmaktır böyle. İlk şart İslam olmaktır böyle. Vel aklı akıllı olmak. Akıllı olmayana yani doğuştan veya su altı yitirenlere yani deli anlamı Allah korusun. Bir insan bu durumda olursa namazda, hacda her ibadet akıllı insana farz olduğu gibi zekatta Hanefi mezhebine göre akıllı insanlara farz oluyor böyle.

Şimdi Hayat-ı Asdiye vardı. Onu ben sonra geçeyim mi? Burak kısa geçeyim inşallah ben. Hacet-i Asliye. Hacet-i ihtiyaç. Asli ihtiyaçlar böyle böyle. Yani bir insanın evi, binek arabası, işte atmıyor mesela, binek arabası böyle. Bir sanatkarın aletleri, makineleri böyle. Neyse mesleği. Yani ne kadar büyük olsun fark etmiyor böyle. Onun bütün makineleri. Bunlar zekat girmiyor onlara böyle. Yani bir şirketin tir olmayan arabaları. Bunlar zekat girmiyor onlara böylece. Şimdi ticari mal zekatı verirken mal olan para değil. Bir ticari mal böyle. Yiyecek gıda malzemesi olsun böyle. Giyecek olsun böyle. Ticari mal zekatı verirken ne anlasın olacak bunlar? Yıl sonundaki değeri ölçüyor böyle. Tabii fiyat değişir devamlı. Enflasyon olabilir böyle. Şu olabilir böyle. Dolar yükselebilir böylece. Demek ki mesela sene başında pirincin, fasulyenin bu kadar fiyatı bu kadar böylece. O önemli değil böyle böyle. Artık çıktı, düştü. Önemli değil böyle. Senin sonunda, senin sonundaki nisap doldu, senin sonunda. O zaman o beldede, o malın değeri neyse ama toplam fiyatına göre böyle böyle. Fark edeyim böylece. Çünkü daha satma onu böyle hesabını. Satma onu böyle. O bile alsa kaç alacak bunu? Şu olacak böyle. O anda toptan fiyatının değerine göre zekat verilir böyle. Fiyatı bu olur, kendisine verilir. 1/40. Bu daha kolay tabii böyle verirse böyle. Bir insan alacağı var. Alacağı var. Borçlu da çok fakir ama. Yani iyi niyeti de olsa ödeyemiyor ama. Hastalıkla çıkıyor, işler gitti, şu oldu, bu oldu, işten çıktı mesela böyle, işi bozuldu. Ödeyemiyor borcunu, ödeyemiyor böyle. Şimdi buna ne yapma gerekiyor? Dese ki buraya o alacak olan kişi, işte, alacağım borcuma zekat sayayım derse olmuyor böyle böyle. Şimdi zekatta iki şart daha var böyle. Biri katli menfaat, biri temlik. Bakın devam eder. Bu ikisi çok mühim böyle. Katli menfaat. Ondan menfaatının kesilmesi. Faydalanması böyle böyle. Şimdi mesela okunu gelecek inşallah böyle. Mesela bir insan hanımına zekatını veremiyor. Niye veremiyor? Orada menfaatı kesilmiyor. Hanımına bir halı aldı mesela. Bir şey aldı. O da faydalanıyor bunlara böyle böyle. Oğluna kızına veremiyor. Bu da katli menfaatı böyle böyle. Zekat ne gerekiyor? Katlı menfaat. Oradan menfaat kesilecek böyle. Onu faydalanmayacak bunlara böyle. Mesela bir insanın yanında dediğim gibi teyzesi, halası da amcası böyle. Fakir, garip böyle. Onun yanında beraber iyi bir şey olur böyle böyle. Buna verse, zekatını verse o bu da olmaz böyle. Çünkü bir şey alacak menfaat kesin onlar böyle böyle. Mutlaka menfaat kesmesi gerekiyor. Bir de deniyor temlik. Onu müsavi etmek böyle. Onu bir şeye mali kılmak böyle böyle böyle. Şimdi mesela oruç kefaretinde bir insan ne yapar? 60 fakiri doyurabilir sabah akşam böyle. Yani bir fakiri 60 kişi doyurabilir sabah akşam böyle bir. Sofra otur ye bakalım. Doya ye bakalım böyle. Bu sayılır böyle. Zekat sayılmıyor böyle böyle. Neden? Ye diyor ama ene bir şey vermiyor mu da böyle. Mal verin böyle böyle böyle böyle. Mesela evine mal götürse olur mu da böyle böyle. Şimdi birimiz alacağı var. Orada mı konuya girdik? Alacağı var. Karşı yoksul, iyi niyetli, hüsran sahibi kişi böyle. Ama ödeyemiyor borcunu. Kişi ne yapacak buna? Bunu borcunu zekat sayayım olmuyor. Sayılmıyor. Bir şey vermesi gerekiyor böyle. Ne kadar alacağı var? Dedim ki 5000 alacağı var. Ona 5000 lirayı verir, zekat olarak verir böyle. Ondan sonra ver bakalım borcunu yaparlar. O borçlar bu şekilde böyle böyle. Peki ama şimdi o fakire 5000 lirayı verdim, zekat verdi. Şimdi verdiğin zekatı vermesin olacak? Vermesi vermez. Vermesi vermez. Ne yapması gerekiyor peki işte bunun böyle? Bu yok mu daha bir kolay, kesin bir garanti bunun yok mu? Var muhtemelen böyle. Bu sefer bir iki tane der böyle. Der ki tane der. Der ki fakire, bak de ben de senin borcuna mukabil filan kişiden bir iki tane et. Ben ona zekat vereceğim. O zekattan senin için borcunu verir böyle. Şimdi vekil olan kişi fakire gider. Der ki ona, senin vekiyetini ben der böyle. Sen adına almaya vermeye bak zekatı ama. Sen almaya değil böyle böyle. Almaya vermeye. Yani zekat derse olmaz böyle. Aldı zekatı veremez o sefer bana. Hakkı yokmuş böyle. Der ki ben senin vekiliğini kabul ettim. Vekiliğini kabul ettim. Niye kabul ettin? Senin adına zekat almaya vermeye. Tabii kabul ettim, ettim. Muhtemelen der. İşte bu kişi ne yapar şimdi? Tanrı gönlük kişi vekil etti mesela bu kişi mesela böyle. Aldı sana 5.000 lira zekat der. Filan kişinin anında böyle. Aldı kabul etti böyle. Aldı. Şimdi bunun hakkı var değil mi? Aldı vekatı vermeye de böyle. Onu borcu var. Al sen borcunu da sen ver böyle. Şimdi mesela şey oluyor bazen böyle. Haberde geliyor mesela günümüzde. Gidiyor bazısı mesela. Kimini belli etmiyor. Gidiyor mesela bir bakkalın, mahalle bakkalına. Kim borcu var? Onları ödüyor bundan. Bunu zaten sayamaz bunları muhtemelen böyle. Zeka o fakirden izin alması gerekiyor. Böyle böyle. Abi olmuyor böyle. Gidecek diyecek ki fakirlere, onlara bulacak onlara böyle. Diyecek ki senin borcun var abi böyle. Bana izin veriyor musun diyecek. Sen adımla ödeyeyim onları. İzin verirse o zaman senin zekanın sayılıyor muhtemelen böyle. Zekanın sayılıyor. Şimdi zekatta temlik. Yani eline bir mülk geçecek elin ben. Para geçecek, bir sahibi olacak bir şey böyle. Onun olacak yani böyle. Olacak böyle. Şimdi bir insanın mesela kiralık evi var, fazla ev var böyle. Dese ki bir fakire, gerçekten fakir böyle. Ödeyeyim mi kirasını? Evde otur da kira yerine zekatı sayayım. Bu da olmuyor muhtemelen böyle. Eğer öyle faydalanıyor, oturuyor. Ama elin bir mülk geçmiyor muhtemelen böyle. Geçmiyor böyle. Geçmiyor. Bunun için bu da olmuyor bu şekilde. Ne yapacak böyle? Onlar alır kirayı, ona zekatı sayabilirim ona böyle. Olur böyle böyle. Yani ufak bir yanlışlık zekat meselesinde çok hassas mesele, çok ama çok derin mesele muhtemelen böyle. Yani bir sohbete sıvı bir mesele bundan bu şekilde. Bu ana hatları bunlar zekatın böyle. Anahtarı bunların böyle. Ufak bir yanlışlık zekatı boşa gider Allah korusun böyle. Bu da zekat kime verilmiyor muhtemelenler? Zengine verilmez zekat şimdi böyle. Kim zengin? Nisab-ı Malik. Nisab-ı Malik böyle. Şimdi iki tür nisab var. Bir zekat nisabı var ve de kurban nisabı deniyor bunlara böyle. Şimdi kurban nisabında fazla giysisi var. Yazlık kışlık bir de cumalık deniyor buna mesela. 3 katı böyle. 5 katı var. Ona girin var buna böyle böyle. Evinde fazla eşyası var. Mesela halısı var, duruyor böyle. Süs eşyaları elinde böyle. Kullanım eşyaları bunlar böylece. Bunlar nisaba giriyor bunlara böyle. Bunların zekatı düşmüyor. O nisaba giriyor böyle. Yani bir insanın mesela bir evi daha var. Kiraya veriyor, gelir var böyle. Oğlunu kız oturdu böyle. Bu zekatı düşmüyor böyle. Ama nisaba giriyor böyle. Nisaba giriyor böyle. Bu zengin sayılıyor böylece. Yani bir kadında mesela 90 gram değerinde altı gümüşü varsa böyle. Hatta bunun üzerinde mücevherler varsa. Yakut, zümrüt, inci, mercan. Bunun üzerinde mücevherler varsa böyle. Bundan zekata girmiyor. Nisaba giriyor bunlar da böyle böyle. Nisaba giriyor böyle. Yani çok hassas mesele. Eğer karşıdaki nisaba malikse, altından, gümüşten veya fazla eşyadan malikse, oradan zekat alması haram oluyor. Alırsa ne olur? Bütün malı telif olur gider. Böyle. Çok haram mesela böyle. Nice böyle bankada paraları bak işte öyle bilirim ben, duydum ben muhtemelen böyle. Zekata gelince her şey kızıyor böyle, istiyor. Fütü zekat istiyor bunların böyle. Ona haram olur, alması haram oluyor. Haram oluyor Allah korusun. Ve kirmalı telif oluyor. Oldu helak oldu gider bu kirmalı da gider böyle. Bir de zekat insana verilir. İnsana verilir. Bir kuruma verilmez, vakfa verilmez böyle. Zekat böyle böyle. Mesela bir köyde cami yapılıyor. Köyde pek zengin köy değil. Büyük cam başlamışlar. Desek efendim işte herkese kadar burayı versin. Yani camiye, Kur'an kursuna, yola, şuna ayrı verilmez böyle. Zekat bunlara verilmez böyle. Hatta mesela ölüye kefenle alınmaz zekat parasıyla. Allah böyle. Çünkü ölü ölmüş artık. O muhatap diyor musun böyle? Onun sahibi olmuyor böylece. Olmaz bu şekilde. Bu için mesela günümüzde Kur'an kurslarında tabi bazı elhamdülillah iyi, bu iş iyi geliyorlar. İyi darındır, araştırır bunları elhamdülillah böyle. Araştırma onları böyle. Yani öyle duyum alıyorum onlardan böyle. Mesela Kur'an kursu müdürü neyse orada görevlilerine, hocalarına onu veriyor böyle. Yok şuraya halı lazım, şuraya şu lazım böyle, şu lazım, bu lazım, elektrik parası, su parası yatır böyle. Olmadan böyle. Nasıl olacak peki bu? Eğer Kur'an kursundaki hoca, müdür kimse, güvenli kişi ise, dinden duygusalsa, hassassa dinde, ona gider der ki bu benim zekatım. Bunu fakirlik ararsan bunlara böyle, talebeler böyle. Bu onlar tanır, verir. Onlar çağırır bunları böyle, getirir bunları. Alın bakalım zekat parası böyle. Atın bunlara böyle. Eğer ihtiyacı varsa kurt olmazsa onlar isteyebilir onlardan böyle. İşte yarısı mesela verin, bağışlayan buraya der mesela, alabilir ondan sonra böyle. Yani bir müesseseye, kursa vakıf verilemez zekat verin böyle. Bu çok mühim mesele bu. Mutlaka fakir hakkıdır bu. Şimdi zekat bir de usul fura verilmez. İki kelime. Usul, insan aslı kökü. Ana babadan başlıyor böyle. Furu, insanın geri evlatları, torunları geliyor böyle. Bu zekat verilmiyor bunlara böyle. Yani bir insan annesine, babasına, işte evi ayrı olsa, anne babası fakir de olsa, onlara böyle. Onu anne babalarına, dedelerine mi, nilerine de vermez bunlara böyle. Furu da evlatları, torunları, torun evlatları böyle. Bu da verilemez bunlara böyle. Şimdi bunun dışında, yani usulü furuyu bellersek sonra dışarı kolay dışında, öbür taraftan böyle. Bunun dışında kalan akrabi zekat verilir böyle. Usulü furu. Ana, baba, onun ana babaları, evlatlar, torunlar, torun evlatları böyle. Bu kadar. Usulü furu böyle. Furu onunla gelinler böyle. Dalları yani böyle. Usulü kökü, ana babası böyle böyle. Bunun dışında amca, dayı, hala, teyze, kardeş, bak kardeş, yeğen, bak kim varsa ona verir bunlara böyle. Hatta bunlar fakirken bunda öncelik bir tanımaklar tanıdık bunlara gelir böyle. Tabi eğer bunlarda yani İslam'ı bir yakın insanlar kısımlar böyle, parayı sigaraya boş vermiyorsa bu da tanımaklar böyle. Demek ki usulü furu dışında bu çok soruluyor bu mesela böyle. İşte amcaya veririm, dayıya veririm böyle. Usul ana baba, onun ana babaları. Yani dedeler, nineler böyle. Furu evladı, torunların torun evlatları bunlara böyle. Bu kadar böyle. Bunun dışında amca, dayı, hala, teyze, yeğen, kardeş, kız kardeş, erkek kardeş buna böyle. Ne varsa bunlara böyle. Amca, dayı oğulları böyle. Bunlar verir bunlara böyle böyle. Hatta bunlar fakirken başına vermemesi gerekiyor bunlara. Yani yakında başlaması gerekiyor. Başlaması gerekiyor bunlara böyle. Ondan seçmesi gerekiyor. Yani çok dikkat etmek gerekiyor. Tabii boşa gitmemesi için bunun böyle. Bir de alanda hatta bazen mesela akrabasına verir de mesela usul furuna böyle mesela torununa fakirdir mesela evlenmiştir kız torunu evlenmiştir mesela ama fakirdir ona vereyim derse ona da yazık oluyor. Bu da boşa kalacak hatta mesela böyle. Nasıl ki namaz, kaza hakkı namazın hesabı zorsa mahşerde zekat da vermez böyle böyle böyle. Ve dedim ki böyle 100 bin lira zekatı düştü değil mi böyle? 95 bini buldu, 5 bin bulmadı. Ondan sonra muhtar böyle. Yalnız bir kolay para bunda. Araştırdığı halde yanılmışsa bundan sonra insan böyle. Araştırdı böyle. Araştırdı sordu. Tamam bu zekatı müsaade alır dedi böyle. Bu kanatı vardı verdi. Sonra terse alışırsın. Bu tamam gene benim ama böyle. Kıble gibi böyle. Yani bir insan yabancı kıble araştırdı. sağa bak, aklıyla araştırdı, namazı kıldı. Yalnız bir namazı tamamıyoruz. Araştırmadan kılsa namazı boş bak, iade gibi böyle. Zekat da böyle. Araştırır, soruşturur, yani sırf çıksın diye değil böyle. Yani atar gibi olmasın bundan sonra böyle. Çünkü Allah yoluna gidiyor bundan sonra böyle. Allah'ına gidiyor bundan sonra böyle. Hatta diyor bazı büyükler muhteremler, yani bir temsil, örnek diyor buna böyle. Önce Allah'ın eline gidiyor bu. O anına gidiyor böyle. Yani Allah bunu kabul eden anına gidiyor böyle. Allah bunu kabul ediyor. Gidiyor bu şekilde. Ondan sonra fakire eriyor böyle. Yani Allah kabul etmez tabii. Olmuyor tabii böyle. Bir de zekat verilen malın da helal olması şarttır bundan böyle. Yani harç da böyle. Yani haram mal yapılan ibadette de kabul edilmez böyle böyle. Edilmez bunlar böyle. Helal vermesi gerekiyor. Eğer malındaki haramları biliyorsa onları çıkarır. Eğer ona bir kul hakkıysa onlara verir. Böyle değilse ne yapar? Ona çok fakir dağıtır onlara böyle. Böyle böyle. Eğer malı karışıksa, helal olarak karışıksa, ayıramıyorsa bunları da, onun tamamını zekatını verir böyle. Allah hakkını kabul eder, helalını kabul eder bunları böyle. Şimdi gelelim inşallah, sadaka-i fıtır bahsine gelelim inşallah konusuna inşallah. Sadaka-i fıtır. Bu sadaka-i fıtır, orucun bir nevi sevgi secdesi anlamına geliyor böyle. Nasıl namazın sevgi secdesi var? Bu da buna anlamına geliyor böyle. Sadakatül fıtrı, fıtır sadakası. Fıtır iki anlamına geliyor. Bir iftardan geliyor. Yani bu bayram sabahı vacip olduğu için iftar açan sadaka anlamına geliyor böyle. Bir de fıtrattan geliyor. Yaratılışta anlamına geliyor böyle. Yani yaratılışın, hayatın sadaka anlamına geliyor böyle. İki anlamına geliyor böyle. Sadaka fıtır likabülü savmi. Orucun kavrulmasına vesile oluyor. Ne zaman öyle sadaka fıtır? Hanefi'ye göre bayram sabahı tülü fecirden o zaman böyle. Yani imsak vaktinde böyle. O zaman vacip oluyor böyle. Daha önce verebilir. Yani şu anlama geliyor şimdi bu. Mesela bayram sabahı tülü fecirden yani imsaktan önce ışık doğdu. Onun fıtrisi vermesi gerekiyor. Eğer imsaktan sonra doğarsa onun gerekmiyor sana böyle. Ona girmiyorlar böyle. Girmiyor böyle. Ölüm de böyle ters olmuş. Ölüm de böyle olmuş böyle. Şimdi sadaka-i fıtrını vermek demek ki ne oluyor? Likabülü savmi orucunun kavrulmasına vesile oluyor böyle. Yani oruçta hatta eksikte bir şeyler varsa ona tamamlıyor böyle. Gerçi bu az oluyor miktar olarak böyle. Bir kadar benzemiyor. Ama yine bir bayram harçlığı oluyor fakirlere. Olmuş oluyor öyle. Ve felahi. Ve felah kavuşmaya vesile oluyor böyle. Necati, mesela mevti. Bir de ölüm anındaki acıdan kurtulmaya vesile oluyor böyle. Ölüm anında. O zaman sekme diyor. Mevsi sekeratı. Ölüm sarhoşluyor böyle. Ölüm sarhoşluyor. En zor hayatın sonu orada en son böyle. Ölüm sarhoşu, sekirat diyorlar. Yani sekir sarhoşu böyle. Yani birinci gidiyor, beyin kanıyor muhteremler, harap boğazdan can basıyor, ciğer yanıyor böyle, sıkıntı boğazdan basıyor, terlik, ecel terlik başlıyor. En sıkıntılı hayatın böyle, en zahmet anı o anıdır böyle. Ölüm anı böyle. En zor muhteremler böyle. Muazzam içki yanar sudan böyle. İçemez ama suyu muhafazmalı böyle, anda böyle. Ancak pamukların verdiği kendisi böyle, kalmaz tabi buna böyle, kişi böyle. Ama içemez, yutamaz suyu, boğazdan kalıyor su. En zor mesela böyle. Acil terör dökmeye başlar, bir de sıkıntı vardı böyle, sıkıntı. Bir de pişmanlığı ona vardı. Öleceğinde anlar mı? Öleceğinde böyle. Hayatı, geçmişi göz önüne gelir, böyle. Günahları böyle, onları fark edemez günahları böyle. Hayatı boşa geçmiş, namazsız, niyazsız, kum oynamış, içki içmiş, şunu da bunu yapmış, yapmışsa böyle böyle. Onlar gözüne giriyor bunların böyle. İşte bir pişmanlık muhtemelen. Ya da Ahmet Bey sıkıntı patlar böyle muhtemelen. Hatta böyle başta bir elini böyle alıp koymaya böyle, ayar üstüne koymaya böyle. Pişmanlıktan böyle sıkıntı vardı. En zor. Şimdi bu sadaki fıtır da o andaki sıkıntının azalmasına seyir buldu muhtemelen böyle. Yani boş değil bu da böyle. Ve azabı kabri, bir de kabri azabından kurtulma seyir buluyor böyle. Afilemesine yani böyle. Hatta kapmasa bile. Onu sevap oluyor böyle. Daha çok şey var tabi bunlara bu şekilde. Demek ki İslam'da ne var, yavaş varsa böyle hikmetleri var bunların böyle. Yani boşuna değil bunlar böyle böyle. Bir de bayram sabahı fakir de aç kalmasın kimse böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye ilk geldiği zaman Kuba'ya gelişti. Ona biri bir sorusu peygamber sordu. Ya Resulallah, hangi amel daha eftal İslam'da? Hangi amel daha eftal? Yani onu daha fazla yapayım. Onu yapayım. Ve bu hasretleri böyle. Ağaçları doyurmak ve her günün selam yatağını tanıma böyle. Ya, ifşav selam, selamı bol ver, tanıma böyle. O ağaçları doyurmak böyle. Bakın çok mühim oluyor böyle. Ağaçları doyurmak, bize tanıdığına tanımadığına selam vermek. Nedir hikmetin acaba böyle? Peygamberimiz daha yeni geldi Kuba'ya. Çok muhacir gelişti Medine'ye, Mekke'den. Muhacir geldi çok. Çok fakir, aç. Getiremedi ki malını. Evini getiremedi. Devesini getiremedi. Yüklemedi bunlara böyle. Medine'ye geldi, sırf Allah için peygamber için icat etti buradan böyle. O çöleri açtı böyle. Ya ayakları çatladı, batladı, güneşte yandı, aç kaldı. Karardı, bütün bedeni karardı. Attı kendisi Medine'ye ama ev yok buradan böyle. Bir çadır yok böyle. Cennet parası yok, aç kalın bu şekilde böylece. Peygamber burada ağaçlara durma böyle. Gitti ama tamam böyle. O anda o lazım okudu böyle. Yani zamana göre değişiyor bunlar böyle bak. Onda en eftar ibadet farzdan sonra aç doyurmak üzerinde. İkincisi selam verme. Tanıdığına bak tanımadığına. Muhacirin tanımıyor mu? Daha muhacir ensar tanımıyor mu? Yabancı olanlar böyle. Bak peygamber burada. Tanım mesela yapılır böyle. Şimdi bir de bayram sabahı sevindirmek muhtemelen. İnsan sevindirmek bunlar bayram sabahı. Peygamber Hazretleri namaza giderken bak çocuk çıkmışlar, eğleniyorlar, oynuyorlar bayram sabahı çocuklar. Tabii sevinç çocuklar böyle. Ne vardı böyle? Bir şey giymişler üzerine böylece. Yani bir çocuk ayrı bir oturmuş. Bizim eski peski var, yamalı böyle, yırtık pırtı var böylece. Ağlıyormuş çocuk oturmuş kenarıya. Peygamber gitti yanına. Peygamber son derece merhamet, şefkatli peygamber böyle. Hey ilgi duyar böyle insan hayvana böyle. Yana gitti, başı sıvazdı. Yavrum, seni oynamıştı bununla beraber. Niye ağlıyorsun sen? Ya Resulallah, benim anne babam yok, onun için ağlıyorum böyle. Benim anne babam yok, onun anne babaları var. Anne babam yok. O aklıma geldi de, annesi bayramsı bayram yapıyorum. Ben onun için ağlıyorum böyle. Peki yok musun yavrum başına gideceğim böyle? Yok Resulallah böyle. Onu götürdü Fatma'nın muhteremler. Hastaneye şeyini onu verdiler kendisine böyle. Ona harçlı vereceğini verdiler muhteremler. Yiyecek verdiler böyle. O da geldi. Ama şimdi seviniyor muhteremler. Yani gelince böyle. Geldiler ne oldu? Dedi ki Hazreti Fatma beğendi. Elbette kabul etti böyle. Fatma benim annem oldu. Manevi annem. Ali beni, hastane benim babam oldu. Üstü benim dedem oldu böylece. Öbür kutladı bu sen. Çok da muhteremler. Keşke bir dostu dedi böyle muhteremler böyle. Şimdi bunun için bu fıtır ne oluyor? Fıtır tabi bazı mesela anne baba olabilir de ama aşkı yoksa olabilir muhtemelen böyle. Ve göç, günümüzde mesela göç geliyor böyle muhtemelen böyle. Göç geliyor böyle. Eyi bombalanıyor böyle. Şu oluyor böyle artık. Ne azal bir sürü sırtına böyle muhtemelen. Demek ki bu bir hem bir bayram sevinci böyle. Sevinci olmuş oldu bunları. Ustadaki fıtır böyle. Yani her şey bak yerinde muhterem böyle. Reyhanda verecek. Şimdi sadaka-i fıtır neden verilecek? Bunda ölçü nedir bunda böyle böyle? Zekatta 40'ta 1. Malın zekatta böyle. O kadar böyle. %2,5 oluyor böyle. Peygamber'in 4 şey bunu belirir. 4 şey bunu böyle. Yiyecek. Bu da böyle. Buğday, arpa, kuru üzüm, kuru lomba. Yaşlı baktan böyle. 4 şey muhtemelen böyle. Şimdi o dönemde pek para yok. Kullanamazdı para muhtemelen böyle. Yok fazla böyle. Para böyle. Yok. Hemen cennet para olsun bu şekilde. Buğday. Bak. Buğday, arpa. Bu unu tabi olabiliyor. Un olabiliyor. Kuru hurma. Yaşlı olma tabi olmuyor böyle. Ve kuru üzüm olabiliyor bunlara böyle. Bir sağ ölçüyle oluyor. Bir sağ ölçü böyle. Bu hacim ölçüsü sağ. Şimdi İslam'da iki ölçü vardı. Ağırlık ölçüsü. Bir de hacim ölçüsü vardı böyle. Yani üzüm, buğday, arpa yolu. Bunlar ölçüleri hazım ölçüsü var. Hacim ölçüsü böyle. Sağ da yapıldı. Sağ. Bir de mut vardı be. Üç mut bir sağ yapardı. Bir sağ. Yani su ayın var Mustafa böyle. Sağ be bir sağ. Ne kadar bu muhtemelen bu? 3,5 kilo yakın. Aşağı yukarı böyle. 3 kilo yakın böylece. Hatta İmam-ı Azam'a göre yalnız böyle. Buğday yarım sağ yeterli böyle buraya. Çünkü eşten buğday çok kıttı muhtemelen böyle böyle. Yani buğday, yani günümüzde en lüks bir pastanedeki bir tatlılar, baklavara giriyor muhtemelen böyle. Buğday çok azdı böyle. Sonra arpa da azdı böyle. Ne vardı Medine'de en bol? Kurma muhtemelen böyle böyle. Kurma böyle. Peygamberler muayir kılı böyle. Yani buğday olan buğdayı versin. Arpa da arpadan versin. Kuruzun üzülen versin. Kurma, kurma da olsun böyle şey. Daha çok orada kurma vardı bu şekilde. Bir sağa doldurur. Sinir şeklinde ve tahtadan çevrilmiş. Hala var Medine. Çok az pek kullanmıyor böyle. İşte çok vardı o Medine'de vardı böyle. Ve sağa da ondan vardı böyle. Bir sağa verecek bu tane böyle böyle. Verecek bunlara böyle. Eğer bunlar yoksa bunların değerini verecek bu tane. Ama İmam Şafii'ye göre burada astronomisi daha sevap. İmam Şafii'ye göre vermesi böyle. Yani ya buğday, buğday unu, arpa, arpa unu, kuru üzüm ya da kurma vermesi gerekiyor. Veremeyi ne yapacak? Bunların değerini verecek, bunların değerini verecek böyle. Şimdi tabii, şimdi kim o verecek bunların böyle? Bunda var mı zenginin şartı bunda böyle? Bundaki şart nisab mali koyacak ama böyle diyeceğim ama yok bunun kendisi böyle. Evi var. İşte mesela fazla giysisi var. Bunlar giriyor mu tabii böyle böyle. Hatta fazla kitabı var. Fazla kitabı var. Ondan buna giriyor bunlara böylece. Fazla eşyası var. Lüks eşya bunlar. Hep bunda bunlar. Bunda bunlara giriyorlar. Bunlara giriyorlar bunlar da. İslam malik ise bunları verecek. Hanefi'ye göre. İmam Şafii'ye göre ise bir kimsenin bari günü bir gelirse yiyecek kadar varsa onu vermesi vacip olmaz. Bak böyle. Yani bir kişi, bir kişinin böyle bari günü bir bari gelirse kendi çok çocuğunu yiyecekten fazlası varsa o da fitre verecek bu tarafa böyle. O da fitre verecek böyle. Daha fitre ne yaptır? Fakire verir böyle. İslam bunu bir para parça yapar mesela. Öyle yapıyoruz Diyanet mesela böyle. Kurma, üzüm verim, toplu bunlara mesela. Orsa bunlara buluyor bunlar böyle. Ama hepsi geçerli bunlara muhtemelen böyle. Yani kişi evet zengin değildir böyle ama nisaba giriyor böyle şeyler. Eşyadan giriyor mesela. Nisaba giriyor böylece. Bu da verebilir mesela. 3,5 kilo bu da mesela verebilir. Un tabii verebilir mi mesela. Bu da ne yapsın mesela öğütemezler böyle. İsteyen kurmana verebilir mesela daha zenginse böyle. Üzümden verebilir böyle. Bunların diğerini verebilir, bunlara verebilir böyle. Fakir mesela bunlar şart bunların da. Eğer bayram namazından önce veremese, o zaman kazaya kalmadan böyle böyle. Yani önce vermesi şart. Yani mesela şu anda mesela verilebilir mesela. Bir bekleme verilebilir böylece. Ama bayram namazına kadar veremedi. Veremedi. Hatta esas şöyle yaparlamış mesela muhteremler. Bayram Ramazan'a kişi gider gidinceye kadar bulamamış ki verecek kimseyi böyle. Para verecek, kimse bulamamış bir şey böyle. Ne yapayım? Bayram Ramazan'a giderken de namaz kılın önce böyle. Bakıyor işte birisine, tanrı birisine, arkadaşlar ben sevek edeyim diyor. Sen bunu verirsin benim adına. Onu vekil eder, ondan çıktı onu tamamen böyle. Zekat da bunu mesela, veremedin mesela, birisine vekil eder, o kişiye güvenlik işte bir vekil eder böyle, ona çıkmış olunur böyle. Bu da bu şekilde böyle. Yani bayram sabah namazdan önce vermesi gerekiyor bunlara böyle. Namaz kılınmasa bile, mesela bu sene, tabi bunun büyük bu sene muhtemelen, mahzun bu sene böyle, bayramda kılınmayacak öyle görünüyor durum tabi. Ama vakit belli ya, vakti belli muhtemelen böyle. Vakti belli, vermeye gerekiyor bunlara böyle. İnşallah Rabbim nasip etsin muhtemelen böyle, zekat alanda veren de. Bir de şunu buyuruyor büyükler, muhteremler. Zekat alan fakir de kendini küçük görmesin diyorlar muhteremler böyle. O alacağını alıyor diyorlar böyle muhterem böyle. Yani bu sadakaya benzeyemiyor muhterem bakmalar. Zekat var, benzeyemiyor böyle. Yani sadaka konusunda kimsenin ne kadar zekat, kimse borcu yok. Malkanı böyle böyle. Zekata gelince bunun 40'ta biri nedir? Allah'ın hakkı. Onu değil muhterem böyle. Fakir hakkı böyle böyle böyle. Öyle böyle büyük de buyuruyorlar. Fakir alırken zekatı aşağılarmasın. O komünize girmesin dur böyle. O alacağını alıyor böyle. Çünkü o zengine bu farzdır. Bu ona çıkmıştır. Bu senin hakkındır böyle. Öyle böyle böyle. Böyle böyle. Bir de bazı şey yapmışlar. Allah dostları muhteremle böyle. Fakir verirken bir şey verirken böyle. Böyle vermişler muhteremle. Mesela para verin böyle vermişler. Ama böyle. O alıyor bu şekilde. Neden? Peygamberçiler bir muhteremdir. Üstteki el altından daha faziletli böyle. Ülya eftalü midi süfla. Üstteki el alttan daha eftal böyle. Şimdi gelen de veren böyle verir böyle. Allah bir anlatı böyle. Üstteki el veren daha eftal. O veriyor böyle. Sadaka veriyor böyle. Alttaki fakir alıyor. Ondan menzil aşağı böyle. Böyle. Ne yapıyor şu böyle? Yani karşıki o duru gelmiş diye böyle. Alttaki geniş oluyor benim tabii böyle. Öbür üstü alıyor onu böyle böyle. Böyle yapıyorlar böyle. Yani her şeyimizde inceli hikmetleri var. Böyle. İşin içi arayınca bunların böyle hikmetleri var böyle. Demek ki fakiri incitmemeye gerekiyor. Bir de fakire verirken ondan bir şey beklemeye gerekiyor. İşte bana dua, babama dua, anne dua demeye gerekiyor böyle. İşte beklemeye gerekiyor. Eğer Allah'ın işi görürse bunu böylece, bunu görüm yapıyor böyle. Böyle yapıyorum. Fakir de bunu aşağılamasın. O kabine girmesin fakir de. O hakkını alıyor. Onun hakkı bunu böyle. Ağacı almış onun da böyle. İlahi Teala Fatiha.